گل‌های رنگارنگ برنامه شماره 278 گل ما را خبر کن، بیچاره عاشق ناله تا که یا دل مده یا ترک سر کن.

چمنم. قصه عشاق جهان کش کخه حالیا نوبت ما گشت زمان من و تو Thank you. شعله شم که پروانه بی دل را سود زاتشی بود زاتشی بود که امروز به جا منو تو یا یا جمع یا دلم خاکی و تو را مشک ختن دانستم، خاری و تو را سر به سمن دانستم، دردا که من آنم که تو می دانستی، دردا که من آنم که تو می دانستی. افسوس افسوس تا نی که من دانستم. Yo te mando, yo te برنامه‌ای که شنیدید گل‌های رنگارنگ شماره 278 بود که با شرکت پروین و محمودی و شادروان محجوبی تنظیم گردیده. آهنگ از مراد، تنظیم از جواد معروفی، ترانه از شادروان بهار، گوینده شمسی فضل‌اللهی.